لیکن هغوی کچری پتا دا زور اولگوی چی تو زما سرا داس سوک شریک کرا چی تی پی جنینا نو دا هغوی هرگز ممنا پا دنیا کی دا هغوی سرا نیک سلوک ساتا لیکن پیروی دا هاغ سلی دلاری کوا چا چی ما تا رجوع کری دا بیاستاسو دا طول واپس که دل زما طرف تا دی پا هاغ وقت کی با زتاسو طول خبر کرم چی تاسو سنگا عملو نکول